Bang. God is killer. You mean a man, yeah. Please do the sex for the man. Yummy. Kuwa crazy kichu chama wanichanganya kwa mapenzi mama liyama kukudanganya nosi wezi maka kiyama rosi ya nyama nye pesi let me sing again unanifanya kuwa crazy kichu chama wanichanganya kwa mapenzi mama liyama kukudanganya nosi wezi maka kiyama rosi ya nyama nye pesi maraha mama ya tunda ni kutuni tuni mapenzi ya takikara mama juo nanipenda mama mwenzio ni usikiara mama ya tunda ni kutuni tuni mapenzi nimepita kwa kutamba ila kwako wewe moto wa kutia mbali raha ya penzi nipe nikupe mimi nataka nipe vyote umenisikia mwali ukiachana na uzuri Tanzania unafuatia wewe hicho nacho cha kuzingatia darling baba anataka kuitwa babu na ndio maana kila bao mimi nafanya kumwagia ndani sikia nikwambie babi kesho toka na kimino lingishie bali na kupiga ndoa nenda sambazie kadi nimeloa kama vile umenimwagia maji na mamako mzache mali jua kukutunza kakulea kwa misingi ya madili ya heshima siwezi nikakosa mitikasi ya kufanya unajua cha kufanya ni kuniomba Bell zima mbona wanakunja wapo ila wese size yao wanachokijua ni kusema tu balo nazotaka kuzisikia sio habari zao pesa ninazo za kuflex lakini brass na kugongea lingoma na tool sack moyo wangu mimi umekupenda wewe story za wengine walopita minona zisiti gas shit sucks wazee walisema ya kweli yo mpende kupenda yese kupenda achana na yo